Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, günaydın hepinize bir kez daha. Gordon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da macera dolu bir perşembe sabahında birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim stüdyolarımıza. Hoş bulduk, günaydın. Hoş bulduk, günaydın. Radyo TÜ Ankara stüdyolarında gerçekleştiriyoruz bu sabahki yayınımızı. Buyursunlar efendim. Ya nerede gerçekleştirecektik diyoruz ve devam ediyoruz. Dün Ankara ile ilgili projeler açıklandı. Neler söyleyeceksiniz? Mutlu oldunuz mu? Tatmin oldunuz mu her şeyden önce? Bir kere peluş hayvan parkı bekleyenler hayal kırıklığı yaşadı. Gerçek hayvan parkı, yani o biraz şey oldu. Simülasyona iyi abanılmış, onu öğrendik. Evet, gördük. Güzel. Yani şunu öğreniyoruz aslında. Şunu biliyoruz aslında. Yani İyi bir simülasyonla bütün projeler çok güzel. Evet, İstanbul'un çılgın projesinden daha iyi bir simülasyon var. Evet, doğru. Yani, doğru. Bayağı çalışılmış dedikleri o kadar. Bayağı çalışılmış. Vallahi gireceğim ben de bu simülasyon işine. İyi para var. Geleceğin mesleği simülasyon işinde. Simülasyonculuk. Ankara'mızda neler neler olacak. Vallahi herkes... bir dinleyicimiz şey yazmış Twitter'dan, bize göndermiş. Uydu uzay üstü fikriniz. Çalındı resmen. Çalındı, resmen çalındı. Resmen seneler çalındı. Önce getirdiğiniz fikir. Tam olarak ben ayrıntısında bilmiyorum, uydu uzay üstünde ne yapılacak, nasıl bir şey olacak. Valla ben de hatırlamıyorum. Uzaya gidişler Ankara'dan mı olacak bundan sonra? Yani Ankara bir uzay merkezi olsun diye herhalde. Ya bütün yolların kesiştiği nokta olacak ya Ankara. Uzay yollarının da kesiştiği nokta olacak. Şeydeki yerin adı neydi? Amerika'daki Boston diye isim geliyor da. Houston. Houston. Houston. Ha Boston, ha Houston. İşte, Cape Canaveral. Ha işte Cape Canaveral gibi. He yani Ankara'da aynı şekilde bunun merkezi olabilirdi. Herhalde bunun ilk adımları atıldı. Ne kadar güzel. Yani zaten bir sürü insan gelecek. O fırlatılmayı seyretmeye gelecek. Ayrıca bir uzay turizmi de. Uzay turizmi tabii. Onun için de güzel bir merkez oluyor. Yeni bir 500 bin kişilik şehir. Güneykent mi artık? Ama bir kere bile misket denmedi. Denmedi. Ya evet. Çok asabım bozuldu benim. O simülasyonlarda bir misket böyle keşeden çıkıp bir göz kırpıp gitseydi falan filan. Tabii. Benim moralim bozuk zaten. O yüzden bir yani bak, şey yapacak halim yok. Şey bakacak halim yok projelere. Kaldırın dedim o simülasyonları da, göndermişler bana. Hiç dedim bakacak halim yok. Hakikaten ben ya. Facebook'ta bütün arkadaşlarımla paylaştım simülasyonu. Ne olacak şimdi o eski misketler? O da herhalde toplanacak Oktay, bilmiyorum. Herhalde bir çöp gibi atılacak mı? Koleksiyonerlere satılabilir. Bence o zamanında keçiler vardı ya Oktay. Ha. Ankara keçileri. Onlar çok kıymetli oldu sonra biliyorsun. Birer birer kayboldular. Sonra böyle eskiden her parkta, her yeşil alanda 3-5 tanesi bir aradaydı. Misketlerin başına gelecekti. Hatta daha da az yapmışlar. O keçiler çalınıyor mu acaba ya? Misketlerin de başına o tip bir şey gelmesin. Çünkü bir tane... Bu Mesnevi'nin tam girişinde var. Güvenlik Caddesi ile Mesnevi'nin kesişiminde. İşte bir iki tane vardı orada. Soyları, tane kalmış. Soyları tükeniyor Oktay'cığım. Soyları tükeniyor. Misketlerin de soyu tükenecek. Ben eğer bulursan al derim yani. Şimdi Amerikalılar gelip misket çalıyorlarmış buradan. Hadi ya. Tabii. Yurt dışına kaçırıyorlar ki yasak olmasına parça rağmen. Parça parça götürüyorlarmış. Ondan hepsi demek ki merkezi yerlerde. Böyle bir şey görmedik biz diyorlarmış. Bu nasıl bir şey olabilir diyorlarmış. Parça parça mı götürüyorlarmış? Tabii, çünkü tek başına çıkaramıyorlar. Mesela birisi başını alıyor, birisi kollarını alıyor. Ben de bacaklarını alacağım diyor. Tren yolu kurdukları şey geldi bana. Sırf misketleri kaçırmak için tabii. Tren yolu kurmuşlar. Evet. Yarısı altta, yarısı üstte bir tren yolu. Neyin altında, neyin üstünde o açıklanmış. O belli değil, evet. Peki o zaman bekliyoruz çılgın projeleri. Bunlar ama çılgın değil gibi geldi bana. Ya çılgınlık bunun neresinde? Yeni şehir kurmanın neresi çılgınlık? Yani evet, biz yani... çılgın bir şey bekliyorduk. Ama zaten beklentimiz de düşüktü ya. Yani evet. Ankara zaten çılgın projelerin başkenti. Ankara projeler biraz... çılgın olamaz diyorduk. Hakikaten de çılgınlık bir şey yok. Biz alışkınız çünkü de ondan. Evet. Yani biz şey olduk. Biz 20 senedir yaklaşık. Ne denir? Çılgınsız zaten mı? Elimiz ayağımız titriyor. Evet yani o yüzden yani şeyden bu ana ODTÜ'nün içinden geçecek bir yol projesi vardı ya. Evet. Ondan daha çılgın bir şey olabilir mi? Tabii. Böyle bir çılgınlık olabilir mi arkadaş? Altından geçici olsa hadi gene biraz bir şey diyeceğim. Zaten bir nebze daha çılgın Ankara'da olabilir. Ankara'da yeterince çılgınlık yapıldı yani daha biz halk olarak, Ankara halkı olarak alışkın şey oldu, alışkın olduk yani. Daha ne olacak ya yani bu kadar çılgınlıktan yani. Sonra... Hangi çılgınlık? İmar mesela, park, İmar, falan. Botanik parkı. Ya, botanik ya. Falan, hayvanat parkı. Bir ben Ankara Konya arası 1,5 saat inecekmiş. Hayvanat. Bir o biraz bana bir çılgınca geldi. Oktay yani... biz 1 saat 15 dakika, 1,5 saat de değil. Öyle mi? Tabii git gel Konya 6 saat gibi bir kavram tamamen ortadan kaldırılıyor kalkıyor. Ya. Yok kalkmıyordu da biraz daha şeye doğru. Yani İstanbul tarafından başlarsan git gel Konya 6 saat. Lafı yine şey... doğru. O laf hiçbir zaman bitmez Fahir. Siparişi verip hızlı trene binip. Pideni yiyip dönebilirsin işte 2,5 saat içinde. Direkt oradan söyleyebilirsin ya. Evinde oturup Konya'dan. Konya'da servis çok hızlıdır. Teşekkürler. Yani o kadar erken vermene gerek yok. Yolda ver, bir şey ver, sonra git gel. Buyurun, başka neler oluyor dünyada? Başka neler dünyayı oluyor? Dünyayı bırakın, sizin vücudunuzdaki gelişmeler nedir? Sevgili dinleyiciler, ergenliğe yeni geçmiş gençler olarak vücudumuzdaki değişiklikleri paylaşıyor değiliz. Dün biraz spor yaptık da ayıptır söylemesin. Hani sanki keyfimizden spor yaptık. Evet, program çekimi için Ankara'nın yeni nezih mekanlarından birinde bir spor salonunda. Evet sevgili Hakan, Hakan hatırlarsınız, Survivor Hakan diye hatırlanır da işte. Soyadı da var, onu da söyleyebiliriz. Evet, Hakan Hatipoğlu, ondan sonracığıma Behzat Selim. Selim diyelim. Behzat Ç'nin Selim'i evet. Evet, onun sunduğu bir ne diyelim, bir spor programında, bir yaşam programında üçümüzde bir takım işlemler yapıldı. Bir yarışma yapıldı aslında, açık söylemek gerekirse spor yapılırken. Ben onun yarışma olduğunu da anlamadım yani. Ben de yarışma gibi hissettim Fahir. Yani bir süreler tutuluyorsa işin ucunda bir yarışma vardır yani. Yarışma gibi hisseden kazandı galiba. Evet, benim... Fahir kazandı sevgili dinleyiciler. Onu hayır, tahmin edebilirsiniz herhalde. Ya hayır, benim kazanacağımdan değil ben. Aramızdaki en sıkık kişinin Fahir olduğu ortaya çıkmış oldu. Ben sonra bu arada yani olayın çok değişik boyutları var. Mesela Fahir sadece... yarışmayı kazanmakla kalmadı. Bizi giydirdi bir de. Böyle spor malzemelerini dağıttı. Ben eve dönerken uğradım ya sana. He. Gömleği falan bıraktım. Pelin bana ne dedi biliyor musun? Ben şey dedim. Ne? Fahir çok iyiydi ya, zımba gibiydi. Biliyorum, o zaten çok heyecanlıydı. Dün spora falan gitti, hep hazırlandı dedi. Dün spora gitti, hazırlandı. Ay uydurmuş. Yani uydurmuştu ya sonuçta. Hayır, dün önceki gün spora gittim de ondan iki gün önce de gittim, ondan bir ay önce de gittim. Anladım. Bir buçuk ay önce de gittim, düzenli gidiyordum yani. Ha, ben ne demek zaman gittin sen öyle ya? Yani, ha, biz arabanın başındayken mi gittin? Biz arabanın başındayken hiç yok, öyle bir şeyimiz yok ya. Çok heyecanlıydı, spora gitti, hazırlandı dedim. Hayır, spora gidip hazırlandı. Ben de halletme bunu, Pelin'le hallet, bana söylen tamam. Ama. Yanlış söylenmiş. Hazırlandı ya. Mı Fahir? Sen buradan bir açıklama yap. Ya yemin ederim yani. Nasıl? Bir günlük kamp mı olur ya? Hayır, olmaz dedi. Biz inanalım yani. Olmaz abi, öyle şey olmaz. Olmaz ya. Sevgili dinleyiciler, biz çok hakimde değiliz. Ya lütfen yani. Olur mu? Gözünüzü seveyim ya. 8.33 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. Spor dünyasına hakikaten değişik açılardan yaklaşacağımız bir sabah olacak bu. Onu hemen buradan duyuralım. Ama bir taraftan da güzel şarkılar, türküler ve en iyi bildiğimiz spor olan kahve içme için bize... biraz zaman gerekiyor. Kings of Leon, The Immortals, 103.1 Radio Today. Radyo Tuburası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Biraz spordan bahsetmeye devam edelim mi, gündeme mi gömülelim? Spor. Son saatte spor konuşalım o zaman. Evet, son saat spor konuşalım. Biraz spor baştan şöyle söyleyelim. Spor deyince tabii ki biz yapıyoruz da başkaları durur mu? Obama ile İngiltere Başbakanı Cameron da. En iyi arkadaş mı oldular onlar ya? Barbekü yapmışlar, spor yaptılar. Demişim. Kanka spor yaptılar dedim, masa tenisi masa sporda. Tenisi. Görünce okulda. Yani okullarda, liselerde biz gittiğimizde nerede görmüştük? Anadolu Lisesi'nde, Ağal'da görmüştük. Hakikaten biz de bir heveslendik. Demek ki fark etmiyor. Başbakan da olsan, Amerika'nın başkanı da olsan, görünce bir heveslenmişler. Geçmişler çocuklarla bir maç yapmışlar. Masa tenisinin en önemli şeyi, esprisi ne biliyor musun? Ayakkabı varsa oynayayım demene gerek yok. Raket varsa oynuyorsun yani. Evet, kolları sıvaştırdın mı her şey rahat. Gerçi ikisi de solak olduğu için çocuklar bunları çok, affedersiniz, anlamamış. Çatır çutur mu oynamışlar? Tabii Cameron'la şey, pardon yani Cameron'ın babamın oğlu gibi söylüyorum. Başbakan Cameron'la Obama. Obama mı babanın oğlu falan? O zaman. Aman vallahi öyle söyleyeceğim, çok rahatsızmış ya. Neyse Obama. Herkes öyle Cameron... söylüyor zaten. Sen niye şimdi şey yaptın? Vize mi istiyorsun İngiltere'den? Ne demek? Başbakan Cameron. İşte efendim, sayın başbakan değil. Oktay da vizeyi falan aldı Amerika'dan. İngiltere vizesi de var. Adama hani bir sıkıntı bana çıkar mı? Bana sıkıntı gelmesin diye. Yoksa benlik bir durum yok yani. Neyse ikisi fay. Takım olmuşlar. Geçmiş çocuklar bunları çatır çutur dağıtmışlar. İkisi de solak olunca olmadı tabii falan diye böyle bir şey yapmışlar. Ama önceki gün oynadıkları oyun ya. Dün bahsettik ya ondan. Esas bugünün yeni haberi, dün barbekü yapmışlar. Evet, barbekü deyince mangal işte ya. Mangal ama. Binlerce yıllık bir Osmanlı oyunu, mangala oynamışlar. Allah, mangal şeyin bahçesinde, 10 numaranın bahçesinde. Niye sen şey yaptın, barbekü değil mangal diye bir et az mıymış? Hayır, o yüzden böyle bir... Barbekü deyince... Aman ne barbekü, mangal işte. Barbekü deyince daha sanki havalı ismi gibi geliyor da. Hani üstü kapatılıyor, mapatılıyor falan filan. Ya, benim gazetede gördüğüm resimde bildiğin dumanlar tütüyordu. Başında da işte şeyler çevriliyordu. Sosisler, mosisler. Zaten biraz ucuza kaçmışlar. Öyle sosis mosis yapılır mı ya? İngiliz sosisi ama. En iyi hayvanlar. En iyi hayvanlarının en iyi yerlerinden yapılma. O 150 kişilik bir barbekü yapmışlar. İyi yemişler, sağlam yemişler. Afiyet olsun, helali hoş olsun. Cameron'ın eşi kısır yapmış. O el birliğiyle Obama'nın ne eşi. Ne kadar kalacaklar? Daha çok kalacaklar mı? Her gün bir etkinlik. Hakikaten. Her gün ben olsam gitmem vallahi, ne güzel ya. Tatil gibi geldi bize demişler. Resmi ziyaret falan ama. Tamam, ilk gün anladık. Gittiler, yeni evlileri bir gördüler. Bir ziyaret ettiler. Mutluluklar dilediler. Altınlarını taktılar. Ballarını götürmüşler. Onu biliyoruz. İkinci gün böyle bir görüşme. Kraliçeyle görüşme oldu mu mesela? Olmadı canım. Bunlar zaten İngiltere'nin hiç turistik yerlerine gidemediler ki. Yani bir mumya müzesine git. Değil mi? Böyle şeyler yap. British Museum'a git falan. Git bunların orada, hiçbiri yok. Mangalı. Sanat zaten... galerisi var koskoca. Nasyonel sanat galerisi, oraya git. Gece bağırıyormuş karısı zaten Obama'ya. Ne diyor? Hayır, ne anladık? Mangal desen zaten biz yapmıyor muyuz evimizde mangal? Ama tatlı bunlarla sonuçta İngiliz sosisi falan diye açıklamaya çalışıyorum. Ev ziyareti. Mangal. Pimpon. Bu mu yani? Bu mu İngiltere? Resmi ziyaret dediğin şey buydu. Demek ki devlet ziyaret gidiyorlar, işte yurt dışı seyahati yapıyorlar. Herkes de eleştiriyor. Bu sene işte 50 kere yurt dışına çıktı. Vallahi benim imkanım olsa ben 100 kere çıkarım ya. Gidiyorum, mangalımı yiyorum. Geziyorum. Orada onunla sohbet, bununla muhabbet. Yani ne kadar güzelmiş. Sinirlendim. Ve çok de Michelle Obama ile ilgili mesela bir şey yok. Yok tabii. Bugün yani işte Tom Ford'un bir şeyini, tasarımını kıyafet olarak seçti kendine falan değil mi? Bir dururken fotoğrafı var. Michelle Obama. Yap onu da bir etkinlik yapsın o zaman, yok mu David Cameron'ın eşi? Çiğ börek yapacakmış. Neydi ismi David Cameron'ın eşi? Ne? Bayan Cameron diyebilir Bayan miyiz? Cameron Bayan Cameron desek Bayan Cameron. Yap onunla bir şey yap. Güzel sen de... hazırlanılmamış. Onlar şey oynamışlar ya ikisi, Bayan Cameron'la. Mangala mı? Hayır, mangala oynamamışlar ya. Bezik oynamışlar, güzel, hoşlarına gitmiş. Neydi? Amerikan kokeni oynayalım demiş. Michelle Obama oynayalım gel demiş. Balayı King'i oynamışlar. Michelle Obama da şey demiş. Bizim Amerika'da Amerikan adlı bir oyun yok demiş. O zaman dürt oynayalım demiş. Ay, ne kadar güzel bir şekilde geçirdiler vallahi. Müstehcen heykel vardı ya, dün bahsetmiştik. Evet. Yok, başka profesör işte. Doktor Yusuf Ziya Özcan'ın müstehcen, evet, heykel. Vazo. Yok, kadın figürü, heykel bu ya. Zaten ondan sonra da şey de yaptılar. Meşrubat şişeleri de ne de bir dönüp ona da bunlar da çok erotik falan diye müstehcen diyerek onları da bir gözlerine kestirmişler. Gerçi sen de dün baklavalara fallik obje dedin Fahir. Ya o benim... O yüzden onu da konuşmamız lazım uzun uzun. Eğer dünün olaylarını konuşuyorsak. Evet. Neyse, bu müstehcen lafına akşam gazetesinin verdiği haberde heykel kırılmış bu arada. Yanlışlıkla mı? Heykel istemiyoruz diye... Müstehcen lafına kırıldı başlığıyla veriliyor heykelin bakışından ama şimdi şöyle, Atatürk Kültür Merkezi'nde sergileniyormuş bu heykel. Kolunun kırıldığı ve işte bir takım yerlerinin zarar gördüğü. Ne takım yerleri? Edilmiş. İşte ne bileyim, orta bölgesinden, üst bölgeden böyle bir ne tip bir zarar var onu bilmiyorum ama durumu şüpheli görülen dur bakayım, olaydan yakınla ilgilenmişler heykelle. Herhangi bir kasıt ya da saldırı söz konusu değilmiş. Nazar içinde. Nazar olursa mesela göz olduğu zaman kendiliğinden patlar tabii, zaten. Tabii. Yalnız heykele nazar değdi. Tabii. Çünkü YÖK Başkanı'na bakınca ben gördüm gazeteleri, resimde rektör bakıyor. Rektör bakınca herkes, yani o bir adeta Meksika dalgası gibi böyle bir toplum içerisinde. Nazar dalgaları. Nazar dalgaları. Herkes bakıyor. Normalde 3 kişi 5 kişi bakacakken 1000 kişi 1500 kişi bakıyor. Sen o heykelin cürmü ne ki? Cürmü ne ki? Ne kadar kaldırsın yani? Yani bir baktım tamamen kilden yapılmış gibi görünüyordu. Terakotta dediğimiz hiç gibi. Şey yok. Mavi yok. Mavi olmayan heykel nazarı ne kadar kaldırabilir? Doğru. İşte bak, insanlık anıtı. Bir tane damla mavi yoktu üstünde. Ben, bir ucu küçücük koysa, kırıldı. Tabii, bir küçücük koysalardı oraya nazar boncuğu. Olduğu gibi toplar, oradan değiştirirdin. Ne kadar çabuk kırıldı o, sırf o mavi tabii. Olmadığı için. Tabii topraklama yapacaksın hemen zaten. Hemen kafası mafası hepsi gitti. Yani öyle. Bu arada Sayın Rektör'den Yavuz Coşkun, Sayın Coşkun'dan açıklama var. Herhangi bir kasıt ya da saldırı söz konusu değil. YÖK Başkanımız Özcan müstehcen söylemini espri olarak ifade etti. Üniversitemiz demokratik bir yapıda, birçok konuğumuz oldu ancak bugüne kadar bir kez bile yumurta atılmadı diye açıklama yapmış. Demokrasi ve yumurta demokrasinin ikilemi. anlaşılması adlı konuşmasında. Evet, demokrasinin anlaşılması. Ama YÖK Başkanı'nın yanındaki korumalarda şemsiye varmış. Artık korumalar öyle şemsiyeli geziyor. Şemsiyeyle dolaşıyorlar. Neyse, bir şeyin içinde yumurta yoksa demokratik diyebilir miyiz mesela? Mesela menemen. Pankek yaptım. Ne kadar? Menemen faşizm yemeğidir menemen. Bakın burada mesela demokratik pankekimiz var. Bildiğimiz hakikaten ya, faşist pankekimiz var. Onda da yumurta var, faşist. Hayır. Biraz belki sucuklu yumurta. Faşist. Ama yok, orada sucuktur. Şey normal olan. Sucuğu yap, sen onu ekmek banarak ye. Eğer içine yumurta koyarsan ideolojik oluyordu evet, ya. Ideolojik bakayım olur. Neydi, birçok konumuz oldu ancak bugüne kadar bir kez bile yumurta atılmadı. Tamam evet. O zaman doğru, sucuklu yumurta da faşizm yemeği. Buyurun efendim. Faşizm kahvaltısı. Bir de kontinental var. Faşizme karşı iki ekmek al gel. Ona bana bana yiyelim. Buyurun efendim. Efendim, içkide 24 yaş sınırına iptal geldi. Bizde bugün şey gibiyse ne derler, gazetelerin ön sayfalarından bir iç sayfalara doğru geçiş yapamadık. Geçiş yapamadık hakikaten. Evet. Tütün mamilleri ve alkollü içkiler yönetmeliği 15-24 yaş arasındaki genç olarak kabul edilen yönetmelikte çocuklara ve gençlere falan fıstık, hani bu 24 yaş sınırı gelmişti. Dün Danıştay... Biz onu desteklemiştik en başta, hatta yani 24 biraz az diye söylemiştik. 24 genç demiştik evet. Ya. Yani 24. Hatta 24 bu yaş için geç. 40 mu demiştik? Tabii 40, 45, 44 gibi bir şey de karar kılmıştık biz. Çünkü 24 yaşına kadar insanları koruyorlar. Yani 18 yaşına kadar zaten bir koruma var. Eşit evet. Olmadığından. 18 ile 24 arası da korunuyor. 40 yaşında adam görüyor da içki ilanını falan, etkileniyor. Bunları kim koruyacak diye sormuştuk. Bizim çağrımıza kulak asmak yerine tamamen ortadan kaldırdılar. 24 yaşının altındakileri de korumasız bıraktılar. Tabii bu arada biyolojik olarak da şöyle bir durum var. Andropoz ve işte dediğimiz dönemler belli bir yaş sonrasında meydana çıkıyor ve bunlar da alkola doğru meylediyorlar. Evet. Onu da korumak onu lazım. O yüzden bir alt sınır ve üst sınır belirlenmesi, ama maalesef Danıştay mı bozdu? Danıştay bozdu. Yürütmeyi bozdu, durdurdu daha doğrusu. Konser ve festivalleri, içki firmaları sponsor olabilecek. 18 yaşından büyükleri içki satılabilecek. 18 yaşından büyük, reşit olan adam. Evet. Bu adam evlenebiliyor. Efendim i̇çki başka adam. Başka her şeyi, her kararı kendi başına verebiliyor. Ve şimdi içki de alacak. Çok özür dilerim ama 18 yaşındaki adam internette görmeyecek içkiyi. Mesela bir takım başka şeyleri. Evet. Sonra 18 yaşına gelir gelme hayata hazır değil. Evet. Olmaz. Maalesef. Festivale gidecek. Topyekin olması lazım. Basketbol takımının adı da değişmek zorunda kalmaktan kurtardı böylece kendini. Yıllarca Efes Pilsen olarak bildiğimiz takım. Değişmemişti değil mi? Anadolu Efes olacaktı. Anadolu Efes olarak değiştirmek zorunda kalmayacak. Efes Pilsen olarak devam edecek. Ve böyle de kupalar mupalar da aynen gidiyor yani. Onun etkisi var mıdır ya şeyde? İnsanların ay çok güzel bunlar basket diyor. Gideyim bir bira içeyim diyorlar mıdır insanlar? Öyle bir şey ama ondan diyen olabilir diye mi şey? Yani hani takıma destek olalım beyler, takıma bu sene iyi bir oyuncu almamız lazım, iyi bir pivot almamız lazım, abanıyoruz diyen 3-5 kişi olabilir de ne kadar olur yani? Pivot için pilot olalım mı diyor? Aa, bak kampanyamız hazır. Pivot için pilot olalım. Lak. Efendim reklamlara geçeceğim, varsa esprileriniz hemen alalım birer dakika içinde. Ay birer dakikaya ben sığdıramayacağım. Sığdıramayacaksınız o zaman. Yani. Radyo Tübrüs'ün Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatsever, buyursunlar. Buyuralım, nereden başlayalım? Şimdi biraz iç sayfalara doğru yolculuğumuz başlasın diyeceğim ama hani bir enteresanlık olsun. Şenol Güneş patlamış, onu biliyor musunuz? Nerede patlamış? Güneş patlaması diye vermiş akşam bunu bugün. Şampiyonlukla ilgili mi? Yok, biraz sinirlenmiş. Niye ya? Niye sinirlensin? İşte zamanında Aykut Kocaman'la çok bir karşılıklı atışmalar olmuştu ya Ege'cim, takip etmiştin sen. Hadi ya, olmuş muydu ben bilmiyorum. Tabii Aykut Kocaman üstü. Ben sporun o tarafını takip etmemeye çalışıyorum. Ne tarafını takip etmeye çalışıyorsun? Güzel taraflarını. Güzel taraflarını, evet. Ne demiş? Fenerbahçe ve medyayı bombardımana tuttu diye şeyler var. İşte 3 penaltı incelensin, işte lobi falan, şaibeyi tartışmak falan. Yani şey, biraz... Evet. Evet, biraz şey olmuş. Biraz şey olur. O zaman sizi İstanbul Bağcılar Hastanesi'ne götürmek istiyorum. Bence de oraya gidelim ya. Evet, İstanbul Bağcılar Hastanesi'nde 3 tane doktorumuz var. Doktor Sezen Aksu, Doktor Abdullah Gül ve Doktor Emine Erdoğan. Yani Ferhat Göçer? Ferhat Göçer maalesef. Ya. Esas Ferhat Göçer ve Cüneyt Arkın'ın olması gerekmiyor mu? Maalesef yani bu 3... Reklamlardan hatırladığımız kadarıyla. Esprili doktorumuzun olmasıyla beraber tabii ki hastaların... Böyle özel bir günde doktor... Hayır canım, isimleri bu, isim benzerliği. Ve üçü bir araya gelince de efendim hastalar orada, efendim beni Cumhurbaşkanı muayene etsin, efendime söyleyeyim beni şimdi muayene etsin falan diye espriler neler yaşanıyor, neler bitiyor, bütün bunlar gazetelerde var. Fotoğrafları var mı? Fotoğrafları var, gencecik doktorlarımız. Benziyorlar mı? Hiç alakaları yok. Sezen Aksu biraz benziyor. Birazcık öyle bir yapısı var, minyon bir yapısı var. Ve esprilerle devam etmişler. Türkiye'de ne kadar güzel. Sezen Aksu'ya benzemeyen kız sayısı o kadar az ki zaten. Nasıl ya? Yani Sezen Aksu'nun şöyle bir tipini canlandır gözünde. Çok böyle garip. Hiç yapmak zorunda değilsin. Sadece kafanda canlı. İnsan mı? Ha? Her tarafta var Sezen Aksu'ya benzeyen. Hepimiz bir Sezen Aksu'yuz diyorsun. Canım. Yani benim bile küçüklüğüm Sezen Aksu'ya benziyor yani. Öyle değil mi Oktay? Andırıyordu. Andırıyor. Benim dudaklarım evet, biraz dolgun falan ya. Evet doğru. Kanada'da yapılan bir araştırma var. Ona da hızlıca bakalım. Bakarak olalım. Kadınlar gülümseyen erkekleri yeterince erkeksi ve güçlü bulmadıkları için kısıntı erkekleri daha çekici buldukları ortaya çıkmış. Ama bu da bir gerçekti ya yıllardır. Yani onu kırmaya çalıştılar. Yok efendim güldüren erkeklerden hoşlanıyorlar falan ama bazı şeyler değişmiyor. Kasılan adam daha cazip her zaman. Kasıntı ve bedbin görünen erkek. Bedbin neydi? Hodbini bilirim ben. Görünen erkekleri, gülümseyen erkekleri tercih ettikleri ortaya çıkmış. Ne manada tercih ediyorlar? Çünkü hani böyle evliliğe yönelik mi, ileriye yönelik mi yoksa günü kurtarmak anlık mı, anlık mı? Sadece cinsiyet olduğu için bu sorulara cevap veremiyorum. Hani o grubu toplayan sadece erkek olmaları olduğu için hiç cevap veremiyorum. Bedbin ne? Ben bu haberden bedbin kelimesini öğrenirsem benim için kar. Bedbin yüzü asık falan gibi bir şeydir kasıntı herhalde. Ve bedbin. Yüzünü büyü derler ya. Büyüdün yüzünü diye. Erkeklerde ise sonuç tam tersi. Kasıntı ve bedbin kadınlara hayır diyor. Asla diyoruz. Ve gülümseyen ve hafif şey yapan. Mutlu kadınları. Mutlu ve cilveli kadınları seviyoruz evet, diyor. Evet daha çok seviyorum şu erkekler. Bu tabii Kanada'da yapılmış. Bilmiyorum Kanada'da yapılan. Kanada'da Türkiye'de de bu mu geçerlidir işte, ama. Aslında iklim çok etkili Oktay'cığım. İklim çok etkili. Yani soğuk iklim. Tabii ki İklime bağlıdır tabii ya. Bir sıcak gülümseme arıyor insan. Ama Akdeniz kadını öyle mi ya? Akdeniz kadını yani. Kolombiya Üniversitesi'nde yapılmış bu araştırma. Bu araştırmaya başlarken nasıl bir şey koyuyor araştırmacı ortaya? Araştırmacılar bizim ortaya bir para koyuyor. Ben önce söyle söyleyeyim. Bizim niye aşk hayatımız böyle fiyasko diye ilk önce baş başa veriyorlar. Bu laboratuvar ortamında değil, kantinde genelde oluyor. Hı hı. Ondan sonra arkadaşlar bu kadar bilim adamıyız. Evet. Bunu bir araştırsak ya baby diyorlar. Red Kit çizerken mi konuşuyorlar bunları? Kantinde. Ondan sonra gidiyorlar kızlara soruyorlar falan. Yani siz haberi yılışık yılışık gülüyorsunuz diyen bir kız olduktan sonra araştırma sonuçlanmış oldu. Abi biz yılışık yılışık biraz gülüyoruz ya. Evet onu sevmiyorlarmış. Ha demek ki yüzü asık diye bağlıyorlar. Evet. Yani bu kadar. Demek ki Kanada'nın kantinlerinde de abili mabili konuşmalar var yani. Abili konuşmalar her yerde Oktay. Dünyanın her yerinde. Kanada'ya da gidersen orada op diye gelsen yine burada. O zaman neymiş? Kasıntı ve bedbin görünecekmişiz. Tabii beklentisi olanlar. Kötümser demekmiş bedbin. Hadi ya. Yani yüzünü boyan. Buğdun yüzünü. Teşekkürler Ege. Bize bedbini öğrettin evet, bu sabah. Ya, evet hakikaten. Bunu birkaç kere kullanmamız lazım. Evet. Mesela dün pazardan bedbini aldım. Kadın size sorduğunda nasılsınız diye. Valla şu anda iyiyim ama galiba kötü olacağım dediğin anda kadın mest oluyor. Yüzü asık bir şekilde bunu söylediğin zaman. Ama kadına sen iyi nasılsın diye sorduğunda iyiyim ya falan diye gülümseyerek cevap verdiğinde bütün cazibeni yitiriyorsun orada. Yüzünü asacaksın ve her şeyin kötü olacağını söyleyeceksin. Mahvolacağız. Çok hoş bir adam diyecek kadın. Hoşuna gidecek o anda. Tamam bir vaka daha var onu da hemen çok kısa hemen verivereyim. Özel Hayat diye bir tane tiyatro oyunu vardı. Hande Ateşi ile Cihan Yunal biliyorsunuz. Sağlam yani. Sıkı bir oyundu biliyorsunuz. Evet. Sahneleriyle gözünde şeyde kamuoyunda yer aldı. Neyse. En çok gazetelere çıkan tiyatro şeyi oyunu. Cihan Ünal'ın Hande Ateiz'in üstüne abanma diye tabir edilebilen bir pozisyonu hep sürekli olarak gazetelerde yer alıyordu. Neyse oyundan ayrılmış. Ağızdan öpüştükleri. Cihan Ünal İçim kalktı sabah evet buyurun. Hande Ateiz'e ayrılmış. Durduk yere yani oyuna oyundan gelmemiş. Mı? Evet yani mesela yarın oyun var. Falan filan derken yarın gelmiyor. Ondan sonra Cihan Ünal açmış ağzını yummuş gözünü. Neyse bu arada Hande Ateizi de benim telefonuma gönderdiği özel mesajlarını açıklarsan biraz zor durumda kalır falan deyince de Cihan Ünal açıklasın abi hepsi oyunla ilgili mesajlar falan diye. Zamanında bu motivasyon mesajları vardı ya. Doğru. Ondan sonra onunla benzer bir mesajlaşma hadisesi herhalde önümüzdeki günlerde şeye yansıyacak, gazetelere yansıyacak. Herkes hazırlığını ona göre yapsın. Bir güzel haber verelim ya. Bir çirkin haber, bir kavga haberi, bir şey. Bir güzel bedbinliği ol. Bak nasıl? Hemen akabinde kullandım. Bedbinliğe bir takım teşvik edici haberler veriyoruz. Ama Cihan Ünal'ın canına minnet değil mi ya? Yani sonuçta değişiyor oyuncu. Biraz da bunu öpelim diyecek. Yani evet, hep aynı insanı ağzından öpmek demek ki oyunda olsa böyle şey yapıyor adamı. Bize de bir rock'n'roll oldu demesi lazım sahneye çıktıktan sonra. Hande Ateş'ine ne yaptı? Ne mesaj atmış olabilir ki? Orada bele bele yapsan ya. Yani ağzını hani orada çok şey yapıyorsun. Biraz oyunla daha, ilgili mesaj oyunla atmış ilgili, değil mi? Tabii canım, mesela o şeydi. Orada biraz daha işte şey yap. Biraz daha böyle kendini dönder ver. Dönder mönder falan. Dönder bele, bele bele bele yap. Bele bele yaparsan daha iyi olur. Oyunun geleceği açısından bele bele yap. Sen de bele. Hande Ateş televizyon programı sunuyor mu? Bildiğim kadarıyla bir tane şey, evlilik programı galiba falan tipi bir şey sunuyordu. Ha öyle mi? O tip bir şey vardı. O zaman zamanlaması çok manidar. İdeolojik. Programı bırakmışsın. Evet, seçimlerden önce tamamen ideolojik. Mısır'da da bir son cümleyle şunu da verelim. Mısır'da Türkçe öğrenenlerin sayısı her geçen gün artıyormuş. Biraz sebep, daha artıyor. Sebep? Sebep Türkçe çok geçerli bir dil. Tabii. Hayır, geleceğin Türk dizilerini dil. Aynen öyle. Dizileri orijinalinden izlemek için. Vay yavrum be, ne güzel. Vallahi böyle bir açıklama var en azından. Son 2 yılda 2000 kişiye Türkçe bizzat ben öğrettim diyerek gelen bir açıklama var kültür merkezinden. Ondan sonra ve tabii Türk şirketlerinin artışı falan filan, ama en önemli sebep Türk dizileri. Türk dizileri. Ne gitti Mısır'a? Aşkı Fefno gitti. Hı hı. Ondan önce bir de ne gitti? Ama orada Ali'ye mi gitti? Aşkı Fefno gittiği zaman onu dublajda izliyorlardır da, belki bunlar uydudan izliyorlar doğrudan. He, orijinal şeyiyle. Yani Vesatçı izleyicisi Mısırlılar varsa bir Mısır ziyaretimiz la la la la diye dolaşan Mısırlılarla çevremiz dolabilir bir anda. Vallahi hoş güzel olur yani. Olur ben o zaman bir Mısır ziyareti gerçekleştireyim 27. Kahire'ye yakışır. Kahire'nin çünkü yerel kullanımında da vardır la. Ve Mısır'a yerleşme kararı aldım çocuklar. Bunu burada ilk ne kez açtım. Ne zaman aldın ya? Bana, İyi ki açmışız Mısır konusu. 10-15 saniye önce bana bayağı bir mantıklı geldi. Hakikaten şimdi Mısır'a gitsek Fahir'i orada şey yapacaklar. Artist geldi diye. Ne oldu ya? Ne oldu ya? Gidelim işte bir artistliğimizi. Bir takım Mısırlılar birbirlerini la la la diye dürtüp Fahir'e gelecek. Hakikaten Fahir'e. Behzat Ç'den mi dedin sen Ege, yoksa? Ha, Behzat Ç'den. Oğlum başka Kenan oynadığımız Mirzaloğlu dizi mi var? Aa, Kenan İmirzalıoğlu. Kenan İmirzalıoğlu. Dün sağ olsun Hakan biraz benzetti de. Yani bilmiyorum. Benzeten benzetiyor demek ya. Kenan İmirzalıoğlu mu sana benzetsinler Fahir? Senden küçük değil mi zaten? Evet, benden küçük. Ama benden biraz daha ünlü ya o açıdan. O önemli değil. O önemli değil. O önemli. O atlatılır. Sonuçta o dengeleri değişebilir ama her zaman senden küçük olacak. O da gerçek. Yani. O zaman yeni bir saate başlamanın coşkusuyla reklamları dinleyelim. Hemen ardından da yarışmalarımıza gömülelim. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. İlerleyen dakikalarda yarışmamıza geçeceğiz ama yarışmamızın konusu hakkında biraz konuşmamız gerekiyor. Dün ortaya çıktı ki benim biraz fiziksel aktivitede bulunmam şart. Şartoş. Şartoş da diyebiliriz. Hatta yani bir üst seviye olan şartoşa geçti. Şartoş denmesi lazım bence de. Ben şartoş neden demedim? Çünkü daha fazla dudağımı oynatmam gerekiyor ya şartoş demek için. Yani ondan bile erinmeye başlamışım, onu fark ettim. İşte biraz fiziksel. En güzel göstergesi. Bence. Daha kısa kelimelerle. Artık kısa cümleler kuruyorum değil, daha kısa kelimeler seçiyorum gibi bir derdim var. Biraz fiziksel aktiviteye girmem lazım. Hakikaten bugün her tarafım ağrıyorsa, dün bir de ben işi espriye vurmama rağmen bu kadar yorulduysam. Evet. Sen evet. Bağırmaktan da yorulmuş olabilirsin. Ya o benim genelde bağıran bir adam olduğumdan. Yani televizyonda izleme şansımız olacak mı bilmiyorum. Dinleyicilerimizi de duyuralım şimdiden. Böğür böğür böğürdü yani. Tekrar, bağırma da değil o. Böğürmeye girdi yani. Tekrar duyururuz ama Haziran'ın ilk haftalarında olacak, yayınlanacak program galiba. Orada da izlenebilir eğer kesmezlerse. Görsel bir aksiyon olmadığından işitsele ben yüklendim orada. Bağırırsam i̇şte, o seni yordu. Ben sana söyleyeyim. O seni ses tellerindeki yorgunluk bütün vücudunun kaslarına sirayet etti. Aynen öyle. Laktik asit abi sonuçta. Ses geldim, telinden bütün vücuda yayılır. Oturdum ben kanepeye, aldım kahvemi, geçtim televizyonun karşısına. Bir taraftan her zamanki aktivitelerimi yapıyorum işte. Benim mesela baş parmağım çok iyidir kumandadan. Bayağı evet, kaslıdır yani. Telefonunda da öyle. Bakmadan yapabiliyorsun değil mi? Bakmadan yapmayı bırak. Ben mesela böyle bazen sol elimle bile bayağı iyiyim kumandadan. Hadi canım. Yani çok iddialı konuşmayayım ama hani yukarı aşağı inme vardır ya. Evet. Onu çok rahat yapıyorum da istediğim kanalı açma konusunda da şeylerim var, antrenmanlarım var. düşünce gücüyle kanal değiştirmeye geçtiğim anda tamamen pelteye dönüşeceğim. Şimdi en azından bir baş parmak hareket ediyor. Bir hareket yapacağım artık ama ne yapacağımı hakikaten dün uzun uzun düşündüm. Bir kere şu havalı spor salonları var ya, hı hı, bana o kadar itici geliyor ki. Yani dün gittiğimiz yer gene havalı falan güzel bir yerde ama o atmosfer beni hakikaten şey yapıyor. Ne? Ne oluyor burada diye. Böyle biz tam çıkarken milletin gelme saatiydi ya. Evet, ellerde çantalar falan, spor yapmaya gidiyorum diye sessiz bir şekilde aynı marşı söylüyordu herkes. Yani... O kadar yavan geldi ki. Spor ve sağlıklı yaşam. Şu sigara içenlere bakın. Ben onlardan çok yaşarım. Hey hey diye böyle yanımızdan geçtiler. Senin yanına çirkin de bir marş. Melodisini gördüm. Bir havalı bir spor bulmak lazım. Sana evet, yani yapacağın havalı bir spor. Anladığım kadarıyla çantasız yapılacak bir spor arıyorsun. Yani çanta olabilir de öyle göstere göstere. Yani bu spor çantasıyla dolaşmakla elinde gitar çantasıyla dolaşmak arasında hiçbir fark yok. Senin için tabii takım elbiseli adam elinde aslında spor çanta, işten çıkmış arabasından çantasını almış gelince seni ne yapıyor, irite mi ediyor? İrite ediyor. Nasıl gitarcılar gitar çantasıyla dolaşır? Gitar çalıyorum hey hey. Buna gitar çalıyorsan bir kere güzel bir marş bestele bari de. Öyle bir havalarla şey yapma. Orada bir değiştirmek lazım. Marş üzerinden gitmeyelim bence. Çünkü güzel bir marş besteler biri. Kısım. Ondan sonra bir şey düşünemezsin. Ege. Marşı sevip şey yapabilirsin. Kalırsın orada. Çok güzelmiş bu marş. Hakikaten o zaman tebrik ederim diye. Şöyle yapabilirsin. Mesela sen zaman zaman elinde gitar kasesi neydi? Case. Gitar şeyle dolaşıyorsun. Çantasıyla. Evet. Çantasıyla dolu. Onun içine spor eşyalarını koyup mesela spor yapmaya gitsen de yine de şey mi gelir sana? Ya ben elimde gitar çantasıyla dolaşmaktan haz eden bir adam değilim. Yani o ortaokul yıllarında bana çok havalı geliyordu. Bana kalır. Çünkü taşıyorsun yani bir şey böyle bağıra bağıra falan filan. Sen o zaman bir şey taşımak istemiyorsun. Bence evet, bu taşıma olayından da düşünmeyi tamam. Nasıl abi, marşı unuttuk bunu da unutalım. Ama unutunca da olmuyor ki Oktay. Yani illaki normal gündelik kıyafetle yapacağımız bir tür bir spor bulmamam gerekiyor. O da yani şöyle bir gözden geçiriyorum tüm spor tarihini ve bugüne kadar yapılmış sporları, öyle bir şey yok. Dolaplı molaplı bir çözüm buluruz. Yok canım bari. Yani çanta taşımasız böyle o kadar da kriterleri zorlaştırmayalım. Ben lütfen. Güzel bir spor bulursak tamam. Ruhuma uygun çantasını da taşırım. Nasıl sevmeye sevmeye gitar çantasını taşıyorsam. Ha yani. Aynı şekilde spor çantasını da yeri gelirse gözümü kaparım taşırım. Tamam o zaman bakalım düşünelim. Önemli olan yani. O çantayı nereye taşıdım. Evet. O ama spor salonlarına hiç taşıyasım yok. Hiç. Kapalı yere girmek istemiyor musun? Açık ama yani birisi dese ki sana. Yok, kapalı yere girerim canım. Egeciğim çok böyle... güzel bir spor var, eskirim. Yapar mısın? Bak bunda da böyle böyle bele bele bir şeyler yapıyorsun diye. Yapmayacak mısın yani? Yaparım. Abi canım. biz söylemeyelim. Dinleyicilerimiz söylesin. Bence etkisini de azaltıyoruz biz söyleyince. Evet tabii canım, şimdi ben mesela dedim eskirimi. Adamın hayatından resmen çıktı ki o kadar havalı ve. Yo bence çok güzel spor eskirim. Eskirim yani. Ama yani sana... şey midir acaba? Ne midir? Yani ne bileyim. Şey sarıyor musundur? Neyi sarıyor musundur? Ne demek ya da istedim? Neye sarıyor musundur? Eskirime sarıyor musundur? Şimdi sardırıyor musundur ne demek? Eskirim diye gidiyorsun oraya. Sana işte yarım saat ısınma koşusu. Ondan sonra önemli olan eskirimde bilek gücü falan diye orada şınavından yani, falan. Ağırlık mağırlık. Şimdi en son 5 dakikalık eline kılıç veriyorlarsa ne anladın bu işten? Tabii ki belli bir fiziksel performans şeyine gelmen lazım. Kapasitesine gelmen lazım. Onun için şınavsa şınav, mekikse mekik, barfikse barfix. Benim soracağım temel sorular var sana. Dinleyicilerimize de önce bir soralım. Ha, soralım. Şöyle havalı bir spor bulalım sevgili dinleyiciler. Yani moda olan sporların ötesinde belki hayatımızda hep olan ama çok bilinmeyen başka sporlar da olabilir. Moda olan sporların güzel taraflarından da bahsedebilirsiniz. Maksat fiziksel aktivite olsun diyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nden neşve paketi, sinema davetiyeleri ve... Köfteler. Yemekler. Köfteler veriyoruz. 210-30-30 diye telefonumuzu hatırlatalım. Senin sorun neydi? Yani bir rekabetçi bir ortam olsun... Şart mıdır? Şartoş mudur senin spor şeyinde? Bak rekabetçi ortam diye. Dün orada spor salonunda ne denir o beyefendiye? Koç mu denir? Hoca mı? Hoca mı? Hoca. Bize bir şey anlatıyordu ya. Böyle yapmalısınız, böyle yapmalısınız. Yalnız topu böyle attığınızda girmezse şöyle yapmak zorundasınız falan diyordu ya. Hı-hı. Buraya gelince 5 defa bunu yapmak zorundasınız ve buradan dönmek zorundasınız. Ben şey diyordum içinden. Zorunda değil. zorunda değilim. Tamam de. O başka bir konu. O senin adama olan hislerin. O başka bir şey. Yani seçeceğimiz spor şeyini düşünsen ya. Spor ama bütün sporlarda düşün. Yaklaşımım benim öyle oluyor. Zamanında dünya kadar para vererek gittiğimiz o spor kulübünde de bunlar 30 defa yapmak zorundasınız dediğinde değil. Benim zorla ne yapacak? Döveceksin mi beni? Ben askerliğimi yaptım diye bakıyordum orada kadının gözüne. Adamın spor anlayışı askerlikle sınırlı kaldı ya. Yani ben ona çünkü üzülüyorum. Çünkü eskrimde verdiği örnekten ben aklıma geldi de bu onda. Mesela yani tüfekle tüfeksiz hareketi bana emretsinler yaparım. Ver eline tüfeği. Bak hiç rekabet de yok. Bir şey de yok. Doğru. Orada daha iyi yapacaksın diye bir şey de yok. Günaydın efendim. Ege günaydın. Kolay gelsin. Kimle görüşüyoruz? Şair günaydın. Günaydın. Mehmet ben. Mehmet Bey. Mehmet. Siz sportmen bir insan mısınız Mehmet Bey? Evet acayip. Gerçekten body mi? Bodybuilderciyim. Bodybuilderci misiniz? Bodybuilderci Mehmet. Evet. Kaç basıyorsunuz? Ne sorulur şimdi bodybuilderciye de hakikaten? Yani kaflarınız kavun kadar mı ve orta boy büyüklükte bir kavun kadar? Yok öyle şey değil ya. Yani onu sevmiyorum ben fazla hani böyle. Ölçtünüz mü? Maymun gibi. Yok, kolunuzu yok, ölçmüşsünüzdür. Yok yok. Vallahi ölçmüşsünüz. Vallahi hiç. Ya ölçmüşsünüzdür, ölçmüşsünüzdür. Vallahi ölçmedim. Yani. Bacak peki? Kaflar? O da mı? Yok o kadar şey değil Oktay. Yani tamam. Hani belirgin değil. Tamam abi o zaman seni dinleyelim biz. Dinliyoruz Mehmet. Ben Ege'ye çok uygun bir spor buldum. Hatta bilmiyorum sizin de hoşunuza gidebilir ama dart. Dart. Vallahi yani oturduğu yerden. Dart'ta da işte. Kumandadan hani bir level üst şey gerektiren ne denir? Egzersiz gücü gerektiren. Ama benim gerçekten biraz terlemeye de ihtiyacım var. Bu dartta terleniyor mudur bilmiyorum. Ama merdivenleri şöyle çıkar. Şöyle terleyeceksin Ege. Dart, elin attığın dartlar oturduğun yerden bittiği zaman kalkıp birinin alması gerekiyor tekrar şeyden. Ha, o takım halinde yapılmıyor mu? Benim takımdan birisi okları getirsin falan, dartları getirsin. Yok falan. Ben hani seni evden çıkarmamaya çalışıyorum. Hani takım halinde yapacaksan bilmiyorum. Ya Ali'nin yardımcı olacak ya eşin yardımcı olacak. Fırla kızım diye. Ya Ali nasıl yardımcı olsun? Onun 76'lık bir yüksekliği yok mu artık bilmiyorum. Aşağı koyarız zaten. Mehmet ölçülere göre ayarlamayabiliriz. Mehmet başarısız yani. Olacağını düşünüyor bir de yani. Orada kalmayacak dartlar. Hepsi yerden olacak yani da. Hem dinlendirici hem şey ne denir egzersiz. Hem fazla terletmeyecek Ege'yi ben bilmiyorum çok uygun olduğunu düşünüyorum. Ben dartçılardan özür dilerim ama dart sporu ile ilgili şöyle bir teorim var benim. İki oku aynı yere yani daha doğrusu dartçılar oku istedikleri yere atamıyorlarmış gibi geliyor bana. Ya atıyorlar canım. Vallahi Ege ben de hiç sevmem dart. Sadece sana uygun spor bulmaya çalışıyorum. Yani sana bir yardımcı bana olmaya çalışıyorum. Ne kadar, acayip bak, sıkıcı geliyor. Yani şey... Ankara'da birkaç yerde kulüpleri var. Gerçi yani onlar biliyorum. Şimdi kızıp arayacaklar ama hani şeyini de bilmiyorum açıkçası. Yok o çok güzel eğlenceli. Bodybuilding de onlara falan. Sıkıcı geliyordur. O da var yani. Bu dart bir taraftan da çok güzel sosyalleşme sağlayan onu da biliyoruz ama. Evet şimdi daha çok o alana şey yapılıyor. Öne denir. Bir de yöneliyor. Ege için bence de uygun olabilir Mehmet. Çünkü dün mesela biz İşte kıyafetlerimizi değiştirdik çekimlerden önce. İki kat sayılabilecek bir merdiven var. Orayı üç kere çıktık. Çekim işte tekrarlandı falan bir şeyler oldu. Üç kere çıkınca zaten Ege hışır hışır terledi. Yani merdivenli falan bir şey. Hani... Daha üçüncü katta olan her spor sana uygun gibi geliyor bana. Yani... Asansörsüz tabii ki. Tabii ki asansörsüz bir ortamda. Bir de taşınabilir bir spor türü. Yani... Dart değil mi? Evet. Tabii doğru. Yani istersen işte şu an benle konuşurken bile duvarda olsaydı... egzersiz yapıyor olabilirdiniz. Nefes nefese konuşuyorsun. Okları alıp geliyorum falan diye. Peki çok teşekkürler Mehmet. Dart ekledik listemize. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakal Mehmet. Sağ ol Mehmet. Ama dartla ben spor ruhunu bir şekilde edinirsem belki diğerlerine de. Rekabet ruhu var çünkü. Şimdi dart genelde publarda falan oynanıyor. Yani kulüpleri de var da yani dart için orada alkollü ortamlar var. Arkadaşlar içiyorlar. Şimdi senin de bir aile hayatın doğru. Yani aile hayatın tamamen. Günaydın efendim. Günaydın Mahmut ben. Mahmut Bey hoş geldiniz. Yoldasınız galiba. Evet iş yerime doğru gitmek üzereyim şu anda. Sportmen misiniz Mahmut Bey? Çok sportmen olduğum söylenemez. Ne kadar söylenebilir? Birazcık sportmen misiniz? Azıcık. Ne zaman yaptınız mesela en son sporunuzu? En son yani birkaç ay olmuştur. Ha, iyi tamam. Ne yaptınız? Ne yaptım? Yani o sıkıcı spor salonlarından birine üyeyim. Gidip koştum işte ağırlık kaldırdım falan filan ama gerçekten bana da öyle bir yere elinde çantayla girip özellikle de takım elbiseyle işten çıktıktan sonra. Hele o marş. Çağa şaşıyorum sağlık önemli. Evet. Kim bestelediyse çok kötü bir maçmış gerçekten. Peki siz neyi tavsiye ediyorsunuz? Kendinize de bir tavsiye olabilir aslında. Şimdi evet, bu benim de aslında denemek istediğim bir şey. Ben sana tenisi önereceğim. Yani içimde hem rekabet var. Efendime söyleyeyim, açık havada yapabilirsin tenisi. Hı hı. Asıl sana tenisi önermemin sebebi de şu: tenis raketi gitara benziyor. Ha. Şu anda ilk kez açıklanıyor yani, bu. Evet Ege, yıllarca sakladık senden ama tenis raketi gitara benziyor. Doğru, bak hiç görmemiştim raketini. Ondan sonra çantası, gitar çantasını andırıyor gibi. Aa, doğru. Yabancılık çekmezsin diye düşündüm. Doğru, ayakkabıları falan koyarsın, benim koca kasım var zaten. Raketini yani, koy. Tabii ki koyarsın içine. Ort gidersin güzel. Ama siz oynadınız mı tenis hiç Mahmut Bey? Ben tenis hiç oynamadım ama iyi bir takipçisiyim. Eğlenirim diyor musunuz oynasam? Yani izlerken eğleniyorum. Oynarken eğlenir miyim bilmiyorum. Denemediğim için yorum yapamayacağım ama denemeyi de düşünüyorum. İzlerken, sana da tavsiye ederim. İzlerken eğlenilen, oynarken yorulunan bir spordur tenis. Mahmut Bey, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Bu arada bir şey diyeceğim. Buyurun. Geçen şu hani duvara jant kapağı asan adamımdan bu arada. Sizi hiç unutmadık ki. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben Gordion'dan Meşe Toket'i kazanmıştım ama siz benim o gün telefonumu almamıştınız. Ben de geri aramadım sizi. Aa, iyi o zaman bu sefer alamadım paketimi. Tamam, Meşe paketi. Tekrar aramanız lazım ama galiba bizim. Yok, normal. Bu kez birisi aldı telefonu. Tamam. Süper. Arıyoruz o zaman yayından sonra. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın Mahmut Bey. Tenis. Ne diyorsun tenise? Birisi bana backhand falan diyecek. Ya bir sürü terminolojisi var canım onun. İşte tamam, o bile. Ya sende terminolojisi hayat mı var? Backhand. Hey, backhandler, forehandler, efendim top spinler. Ben neyi anlamadım ki? Slice'lar, mulize'lar. Neye yani antipatik bulduğunu anlamadım. Ona öyle demez zaten. Öğrenirken, öğretiyorlar. Vururken şey demiyorsun. Şimdi de backhand vuracağım. Şimdi de slice vuracağım. Öyle bir şey yok. Emin misin ondan? Evet, yok canım öyle bir şey. Bence böyle yandan birisi şey demiyor. İlgisini çekebilir. Slice vur. Ege orada keseceksin. Yok zaten. Takata takata. Kafanda. Kimse sana karışmıyor. İstediğin gibi vurabilirsin. Rakibin sonra gelip orada slice vurdum ya falan gibi bir şeyler konuşması oluyor mu? Yok, öyle bir şey yok ya. Oluyor bak. Ya yok. De, oluyor Allah işte. Allah, yok ben bundan değil. O benim mütecessiz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Toros ben. Toros Bey, buyurun dinliyoruz. Bir kere şu dartla ilgili olan şeyleri bir kafanızdan atın. Ondan sonra. Aa, Toros milli dartçımız ya. Doğru, milli dartçımız Toros Bey, hoş geldiniz. Bu bağlanan arkadaşlarımız evet. Konuyla ilgili yanlış bilgi veriyorlar. Nedir o zaman? Vallahi bir dinleyelim hadi. Çok basit bir tane hesap var. Kendi başınıza oynarsanız bir turu 15 saniyede bitirirsiniz. 15 saniyede bitirdiğinizde 5 metre yol yürümüş olursunuz. Bir kere en basitinden. Bu saate vurduğunuz zaman 1800 metre gibi bir şey yapar. Yani saatte 2 kilometre. Bir saat dart oynarsanız, kendi başınıza atarsanız 2 kilometre yol yürürsünüz. Birisiyle yaparsınız, eğer birisiyle yaparsanız 1 kilometre yol yürümüş olursunuz. Bu gidiyor. Evet, doğru. Yani dolayısıyla yani hiçbir şey yapmıyorsunuz. Dolayısıyla kalabalık oynamak daha güzel. Kalabalık oynamakta fayda var ki yaptığınız yani vücut hareketleri de zaten bunun içinde değil, ama tabii dart öyle bir fiziki şey yaratacak mı, nasıl söyleyeyim, böyle bir sağlıklılık yaratacak bir kalf yapmaz değil. Diyorsunuz yani kalflarımız bir kavun büyüklüğüne gelmez. Tamam, zaten Ege'nin de vücudunda abes durur o kavun büyüklüğünde. Niye kalf istiyorum ben belki? Bütün vücudum incecik olsun, kalflarım kavun büyüklüğünde olsun. Ne tip büyüklük istiyorsun? Belirlediğin bir büyüklük var mı? Orta boy bir kavun. Teşekkür ederim. Peki o dart biraz zihni rahatlatan bir spor anladığım kadarıyla, değil mi? O valla nasıl yaptığınızı odaklanmayı sağlayan falan filan. Çok rahatsız bile edebilir zihninizi bir süre sonra. Biz yani eğer ki şey yapıyorsanız, yani spor yani rekabetçi durumda yapıyorsanız her spor gibi zihninizi de şey yapar, rahatsız eder. Uygun mudur yani Ege'nin? Valla uygun ama hiç o gelip şey yapmıyor. Yani bakmıyor bir sağa sola ne oluyor ne bitiyor. Herkes bu işi böyle bir işte yok işte bak, sosyalleşmeydi bilmem neydi falan filan gibi görüyor. Yani spor salonunda tabii ki sosyalleşirsiniz. Dart da o kadar sosyalleşirsiniz. O da onun dışında bir farkı yoktur. Ve pek sosyalleşesim de yok onu da. Ha yani eğer öyle bir niyetiniz de yoksa zaten. Ben bu spor salonlarında pasif jimnastik yapan cihazlar var. Onu öneriyorum Ege'ye. Yani şu oturduğunuz yerden ellerinizle bir şey çeviriyorsunuz. Hiçbir, yok hayır. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Mesela bacağa bir şey bağlıyorlar. Bacağı kaldırıp indiriyor makine. Upshaper mı? Yok, onda da siz yapıyorsunuz. Ha, onda da bir şey yok. Bunda büyük makineler var. Ha. Büyük büyük makinelere bağlayacağız Ege. Düğmeye basacağız. Orada da şey olur ya. Kalf işte, kavun büyüklüğünde kalf düğmesine basacak. Hayır, orada şey var, ayarı var. Mesela kavuna basıyorsun. Mesela 40 ağaç kavunu. Evet. Topatan kavunu falan gibi. Topatandı, sarıydı, 40 ağaçtı, ona göre ayarlatıyorlar. Bu titreten şeyler değil mi? Titretme üzerine. Yok yok, titretme değil. Kaldır indiriyor. Bulamadık ya. Vücudu kandırıyorsun yani. Evet evet. Ben kendi yapıyormuş gibi de vücut biraz... Ege'nin saf olduğu için anlamıyor yani, başka makine yaptırıyor. Doğru, senin vücut spor konusunda saf ya biraz. Pilates'in çıkışı da biraz öyleymiş yani, bu belli hastalarda işte vücudunu kullanamayan hastaların kasları tekrar toparlasın falan diye bulunan şeyler. Sonra biz bundan para da kazanırız diyerek spor salonlarına da koymuşlar ama. Pasif cimnastik diyorlar pasif galiba. Cimnastik. Orada ben biraz kendimi sorgularım herhalde. Evet, ne yapıyorum ben ya falan. Belki oradan da normale geçersin ondan sonra. Tabii birden abanma yapma, vücut şey olsun ya, aktif pasif yani. Önce pasifle başlarsın, aktife orada geçersin. Orada kendi kendine koşan adamları seyrederek aslında. Arkadaşım bunun makinesi var, niye koşuyorsunuz evet, diyebilir miyim? Evet evet evet. Aynen öyle. Aslında benim dünyaya ve teknolojiye bakışıma çok uygun bir şey o. Pasif cimnastik mi? Evet, makineler yapsın işte ya. O kadar uğraştı kafası çalışan adamlar. İlk defa bir spora bu kadar yaklaştığını ve sevdiğini hissediyoruz şu anda. Takip edecek oyuncu falan da yok. Taktik de yok. Motivasyon da yok. Hiçbir şey yok. Terminoloji de yok. Yani terminoloji sadece işte 40 ağaç, kavun, kalk. O kadar. O da düğmeden ibaret. Düğmeye basıyorsunuz. Bildiğimiz şeyler onlar. Tabii. Ama rekabetçi adam onu da böyle şey yapar, bozar. Oradaki o paylaşım ruhunu ortalar. Aa, ben geçen gün 4 saat oturdum falan diye gelen adam çıkar. Pasif cimnastikte de. Çıkar canım, ne yapacaksın? Sen de o adamla teşekkürler lütfen deyip oturacaksın. Havlunu sereceksin, yatacaksın makine. Oradan şey diyecekse, beyefendi çok özür dilerim. Şundan 40 ağaca basar mısın? Tak basacak, oradan sen kaflara abanacaksın kaf, işte. Kaf olacak. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Rica ederim. Deminki arkadaşın başına gelen benim de başıma geldi. Siz bir şey, bir hediye vermiştiniz ama arayan soran olmadı. Aa, Toros Bey. Aynı şey mi? Mağdurlar arıyorlar. Mağdurlar. Vallahi mağdurlar. Neşve paketimi vermiştik size de. Evet. Tamam. Arıyoruz sizi. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoşçakalın. Ve bir telefon daha alalım reklama geçmeden önce. Yalnız pasif cimnastik... söylemesi bir çirkin. Onun dışında çok güzel. Ne yapıyorsun mesela? Ne sporlar? Söyleme o zaman. Ne söyleme. Kime söyleyeceksin? Bize mi söyleyeceksin? Allah Allah. Söyleme söyleyeceksin. Cimnastik yapıyorum de. Ya oradan dedikodusu çıkar onun. Aktif ya. Misiniz, pasif misiniz diye soracak hali yok. Ay hakikaten ya. Yok yani, cimnastik yapıyorum. Cimnazyum. Gelir oğlum. Döner dolaşır bana gelir o. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Erin ben. Erin Hanım, sportman misiniz? Bayağı sportmenim. Aman hatta ne güzel. Hatta bahsi geçen... spor kulübüne üyeyim. Ha, süpersiniz. Ne kadar güzel. Neler yapıyorsunuz orada? Her gün gidiyor musunuz mesela? Ben de her gün gidiyorum. Peki. Yani ne yapıyorsunuz orada? Tabir ettiğiniz fitness şeklinde çalışıyorum ama önerebileceğim squash var. Squash. Squash. Squash'ta da backhand falan da. Hayır bak, squash'ta da bir şey söyleyeyim mi? Var ama orada hiçbir kuralını ezberlemeye gerek yok. Direkt yani ben de oynuyorum. Yere düşen yanar. Erin Hanım şey yapın siz, şöyle söyleyin. Squash'ın raketi gitara benzer. Gitar da değil de onun bir küçüğüne ne deniyordu? Ha, mandolina. Cura'ya benzer. Ukulele'ye benzer. Siz squash'ta oynuyor musunuz? Oynuyorum. Ama yani set falan kaçta biter. Öyle kuralın hiçbirini bilmiyorum. Direkt yani şitres yere atıyorsun. Düşen yanıyor. Yere düşen yanar diyorsun. İki kişi oynuyorsunuz değil mi? Nasıl oluyor? İki kişi. Biriyle oynamak lazım. Ya birini bulması lazım. O da şimdi Ege'ye ters gidip... Arkadaş şart maalesef. Arkadaş ama şimdi o arkadaş olsun diyecek, yine backhand diyecek, bir şey diyecek. Tek başına oyna sen. Tabii. Duvarla oyna. Yani benim bulacağım adamın hem çelik gibi bir iradeye sahip olması... Ve sinirlere de sahip olması. Çünkü ben ona şey derim. Gel o zaman hadi bir dışarıda sen bana bir kuralları anlat dediğimde benim onu nereye çektiğimi anlaması lazım. Hayır, devam edeceğiz diyebilecek iradesi olması lazım adamın. Ya işte kurala gerek yok yani. Özelliği o. Ben o adamı yoldan çıkarırım ya. Yani hakikaten oradan çıkıp kahvelerimizi içeriz karşılıklı. Bak, kumandanın en altında bir düğme vardır. O bir önceki kanalı otomatikman kanallar arasında PP tuşu diye geçer falan diye onları anlatmaya başlarım. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Valla çok iyi kalpli insanlar. Herkes bir ben toplu sporları çok da sevmiyorum. Toplu dediğin toplu derken, top olan sporları mı yoksa beraberce beraber yapılan sporlar mı? İkisini de. Bak aslında oğlum sen spor sevmiyorsun. Valla oğlumlu mu oğlumlu konuştum ya, sinirlendim ya. Niye kılıç mesela ben... Kılıcı kimle yok, yapacaksın? Yok, duvarla mı? Yapacağız. Fire. Gölge boksuna inanıyorsun da duvar eskrimine niye inanmıyorsun? Bir dakika İyiciğim. Fire ile konuşacağız. Şey yapacağız programın sonunda. Yani bugüne kadar var olan sporlar ve öneri olarak gelen sporların böyle disiplinler arası bir spor. Ha. Bak ne güzel adam. Yani adam benim hevesimi anladı. Yani interkontinental diyorsun. Aynen öyle. Yani böyle kılıcı da koyacağız, raketi de gerekirse koyacağız. O tip bir spor. Ama biraz daha birikmesi lazım. Ben çok güzel bir spor düşündüm. Şu reklamdan sonra kafamda iyice olgunlaştırıp anlatabilir miyim size? Lütfen. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar ayıtmaya devam ediyor. Radyo Tülesi'niz, Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Galiba dünyanın en güzel sporunu buldum. Önce bir dinleyicimizin doğum gününü kutlayalım. Elif Kalkan'ın doğum gününü kutlayalım. Gerçekten yeni yaşında çok başarılı bir sene geçireceğini umut ediyoruz. Hepimize örnek oldu bugüne kadar. Aynı seviyeyi korumasını diliyoruz. 26 Mayıs'ı anlamlı hale getiren 25 de olabiliriz yani. 25 de olabilir, 26 da olabilir. 25 de doğdu, 26 anlamlı oldu. 25'i 26'ya bağlayan gece diye. Evet, Elif Kalkan'a mutlu yıllar dileyelim bir kere daha. Son bir telefon daha varsa alalım. Ondan sonra ben kafamdaki sporu anlatacağım size. Kafamdaki spor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Açelya. Açelya Hanım. Hoş geldiniz. Siz sportmen misiniz hanımefendi? Hiç değilim. Erkek arkadaşım bana kanepe yastığı diyor. Kanepe yastığı. Benim de sevdiğim sporlardan bir tanesi o. Siz ona ne diyorsunuz bu arada o size kanepe yastığı derken? Ben ona henüz bir isim takamadım. Bilemiyorum onun. Spor yapıyor mu? O spor yapıyor mu hakikaten? Yok, o da yapmıyor ama sürekli beni gaza getiriyor. Onun yapası var demek ki. Yoldaş arıyor kendine bir tane. Bilmiyorum galiba. Benim de işte hiç yapmadığım bir spor var ama aklımda. Ege'ye onu önerecektim. Nedir? Yoga mı? Yok, kesinlikle değil. Hem kapalı alanı sevmiyor, hem birileriyle falan spor sevmiyor. Kapalı alan seviyorum canım. Öyle o kadar kısıtlayıcı değil ama sizinkini dinleyelim hemen. Ama rock'n'roll ruhuna daha uygun olsun. Hem motosikletten biraz daha hafif bisiklet sürebilirsiniz. Bisiklet sporu mu? Evet, evet. İşe gidip gelirken bisiklet kullanın mesela. Ölüyorum ben. Giymiyorsunuz hem daha rahat. Çok ölür, ölür Açelya Hanım. Ölür, ölür. Ölür. Ölür. Şöyle söyleyeyim size, ölür gerçekten. Hatta öler yani bu çocuk hakikaten. Şu kesik şortu var, onu giyer, onunla bisiklet yapar. Yolda bunu taciz ederler. Ben size söyleyeyim. En kötü şekilde. Araba çiğner. O kadar söyleyeyim. Araba çarpar da demiyorum. Çiğner diyorum. Hele bir de yağmurda, karda falan. Bir de özellikle çiğner. Yani kaza harabi de bir şey olmaz. Özellikle çiğnenir. O sağdan o kadar gıcık sürer ki o bisikleti. Yemin ediyorum taksicisinden kamyoncusuna, dolmuş şoföründen hususi araç sahibine kadar herkes ezmek için yarışır. Özellikle bisikletçilerin kasklarını da biraz fallik bulduğunda tam anlamıyla bisikletin üstünde kafaya bak. Ne kafası ne kafası derler. Ya herkes bir şeyleri fallik buluyor ya. Yani ne biçim program mı ya bu? Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Tamam, iyi günler. Hoşçakalın. Güle güle. Ben şu anda kafamdaki sporu size anlatacağım. Anlat. O zaman köşe olarak yap. Kafamdaki spor. Yani spor muhabirimiz Ozan Kayadelen şu anda internette Beşiktaş'ın transferlerini takip edeceğine yayını dinleseydi şu dakikaya bize şey olmuş olurdu, yön gösterici olur. Bak kafamdaki son, spor. Son kapanışı yapacaktır canım. Nereden biliyorsun? Her şey var sporda. Otorite. Disiplinler arası dedin ya, oradan uyandım. Ne? Bunların spor salonlarında ben para vermekten de çekilen bir adam değilim. Tamam. Bir kere verdiğini biliyoruz en azından. Yeri bir kere valla, evet. Şimdi bir salonu buna ayıracaklar. Salonda bir tane uzun masa. Hı hı. Upuzun. Yemek masası gibi. Aha, yemek tamam. Masası üstü dolu. Ama tabii ki böyle metal. Ha, neyle metal dolu bu arada üstü? Kupalar. Evet. Yani kupalar dediğim spor şeydi, böyle hani kadehler. Ha, yani tamam. Ama metal kadehler. Ondan sonra bu tepesi kapalı böyle tavuk şeyleri falan oluyor yani. Sofraya getiriyorlar tepesi. Tamam, sürpriz. Şamdanlar. Hı. Tepede bir tane avize. Hı hı. Bir kenarda uzun bir merdiven. Tamam. Bir şatonun şeyi gibi işte. Bir şatonun yani yemek salonu gibi. Tamam. Tamam. Orada eskrim ve jimnastiği buluşturan bir spor. Aeroflying. Aeroflying sporu gibi bir şey. Aeroflying sport. Yani orada şık şık. Bir de en güzel tarafı şık şık şık şık şık şık şık. Bir kez daha kazanacağını mı zannetin? Şık şık şık şık şık. Arada sohbeti. Kime söylüyorsun o zaman? Rakibinle işte arada böyle bir şey geliyorsun. Hani o tam düello gibi. Tabii. Yaklaşıp, çünkü eskrimde öyle bir şey yok. Tık tık tık sayı, tık tık sayı falan gibi bir şey ya. Evet. Uzun sürecek yani. Ve işte yani orada parkuru belirleyeceksin. Ha, kaybedin, ölme durumu mu var? Öldürmeyeceksin canım. Yani uçlarını körelttiğim. Da... Spor ya, spor. Ya. Plastik şey, kılıçlarla mı? O mu onlar, nasıl dekor can istiyor yakın? Adam, dekor dekor. Dekor ve aksiyon da şu işte, mesela eskrimde iki adım ileri iki adım geri varsa, hı-hı, bunda yürüyorsun, merdivenlere çıkıyorsun, birisi alttan kovalıyor, merdivenden atlama var, masanın masaya tırmanıyorsun. Orada sıçrıyorsun masada. Avizeden sallanma ve arada da sohbet. Avizeyi söyleyince anlamıştım onu tutunacağım. Arada sohbet en güzel tarafı değil mi? Laf sokma üstüne. D'Artagnan tipi. D'Artagnan tipi. Errol Flynn diye düzeltmek istiyorum tekrar. arada laf sokma bana en güzel. Yani bütün sporlarda biraz o var da. Hı-hı. Yani kılıç tokuşturan adamın arada şey yapması, laf sokması, bir de normal kıyafetle bir anda nasıl orada adamlar eşofmanlarını giyip düello yapmıyorsa, sen spor salonunda bir tek, benim zaten eskiden beri özendiğim şey, belinde bir kılıçla spor salonunda gireceksin. Peki, normal kıyafet ve galoş giyilmeden. Elinde... Onu da özellikle söylemiyorum. Galoşsuz. Ya galoşsa spor olur mu hakikaten? Onu da ben bir galoşsuz. Yani orayı temizlemekten erinmek için yani adamlar şey bulmuşlar. Galoşsuz F dedi. Evet, galoşsuz. İkinci bir kelime bir iş sen esprisi yap. Bir şey soracağım. Elinde tuttuğun spor aletinin. Evet. D'Artagnan tipi ince kılıç mı olmasını istiyorsun? Daha doğrusu onun neydi adı? Epe... Epe flöre kılıç. Ha, ne tip bir şey olsun? Epe mi? Flöre mi? Kılıç mı? Yani aslında çünkü özendiğim ne biliyor musun? Bunlar şey olabilir. Duvarda bir köşede değişik değişik silahlar. Tüfek yani, falan da koyalım mı? Ateş sıkıyordum. Ateşli silah değil. Yakın dövüş silahı. Sana var ya aslında spor trap buldum ben. Fırlat! Fırlat! Aksiyon yok ki orada. Nasıl aksiyon yok? Takip ediyorsun, vuruyorsun ya. Okçuluk, okçuluk oğlum sana. 30 saniye bir takip. Okçuluk, okçuluk. Dartın benim daha... bu sporun çok güzel değil mi ya? Böyle çık çık çık çık çık. Ben... Ve duvardan silah alıyorsun. Mesela duvardan silah alma güzel olabilir. Adam kılıç kaptı. Seni çık çık bir hareket yaptı. Kılıç elinden düştü. Hemen avizeyi zıplayıp sallanarak duvara gidiyorsun. Gürz. Atıyorum. Mamçuku mesela. Mamçika. Mamçika veya nunçaku. Ondan sonra veya adam o tutu. Şamdanı kullanıyorsun falan. Onu, orada mesela şey tip hareketler de olabilir. Jackie Chan gibi. Şamdanla şey yapıyorsa fışt kesiyor. Aa, bir artistik de, olsun diyorsun ya. Fışt kesiyor. Şey gibi ya da Spartaküs gibi sen şey yapabilirsin. O hani arenadaki gibi. Yani anladın mı? Sana bir ağ veririz ve böyle ucu çatallı bir mızrak. Ya o da olabilir. Sen duvarda onu, varsa tabii. Ya, duvarda varsa ve hemen sen üstünü çıkarıp bir tatlı bir şoşoba yağıyla yağlayacaksın ki vücudunun ışıl ışıl o şevkinden güneşin ışınlarını yansıtıyorsun yani. Tatlı şoşoba. Yani bu demeyin. Güzel tam anlamıyla da çok disiplinler güzel, arası. Tabii. Günaydın efendim. Günaydın. Beni istemişsiniz yani. Ha, Ozan evet, Bey. Sizi istedik. Nasıl sorumsuzluksa artık son dakikalarda arıyorsunuz. Ozan Bey bu aralar çok sallıyorsunuz. Çok rica ediyorum. Nasıl? Oktay Bey'den rica ediyorum telefonuna bakmasını. Aa vallahi bakma stüdyoya telefonla girmediğimizden yani ya. Ben nasıl cettedir diye düşündüm, bu kendisi de arıyorum bağlanamıyorum diye ya. Tamam neyse fırsat oldu, buyurun dinliyoruz sizi, otorite olarak dinliyoruz. Ozan Bey dinlediniz mi aklımdaki sporu disiplinler arası? Ya, dinledim evet, hani çok havalı gerçekten, hani havada duruyor olması da ayrı bir havalı hani bir şey, ama yani çok spor gibi gelmedi bana. Ama her zaten şey var. Adının spor olmaması lazım bilakis. Yani adı spor olunca yapmıyordu değil mi? Evet pardon, yapmıyor bu adam. Yani ama jimnastik var. Yani bir yarım saat 45 dakika çok aktif merdiven inme çıkma. Avizede sallandığında kol çalıştırıyorsun. Hani sporun uzmanları şu tip hareketler de olsun dersen, hani değişik kasları illa hareket ettirmek gerekiyorsa ona da açığım. Siz bana sadece orada nasıl olur yani, ne kadar eskrim öğrenmek lazım, ne kadar jimnastik öğrenmek lazım o tip yani spor için? Kendini koruyacak kadar eskrim, işte avizeye zıplayabilecek kadar bir jimnastik bilgisi yetecektir sonuçta, ama benim endişelendiğim kısım şu, yani sonuçta en başında bir spora bay yapabilmek için belli bir fiziksel yeterliğe ulaşana kadar kısımda pes edeceksin zaten. Buna eminim. Benim de endişelendiğim yani avizeye sıçramadan ben vazgeçmiştim. Evet vazgeçtim ama orada yani o aşılsa ya ben yemiyorum buraya deyip pes edecektir eminim ki. Benim de fikrim şey yani Ozan'ın söylediği de çok doğru da bu çok pahalı bir spor. Yani pike çekmekle eşdeğer. Evet, Ege yani, öyle düşün yani. Onların hepsi zarar görecek malzemeler. Ve bir kere yapacak, ondan sonra hepsi şamdan, avize, onların hepsi onlar tekrar bakımı lazım onların. Hayır canım, onu otur parlatmayacaksın ki, sonuçta sen bitirdikten sonra başkası gelip devirecek. Tabii ya ki. Önemli değil onu. Bir şey yine kırılır, bozulur, ya. Ezilir, büzülür. Her yani, şey öyle avize ya. Çıkar yerinden dübel, kaç dübelle tutturacaksın abi o avizeyi? Ben size iddia ediyorum. Nasıl Madonna Pilates'i popüler ettiyse bugün bir salona gittiğinizi düşünün. Şimdi siz böyle hani işten çıktınız, diğer normal mesai saatleri olanlar gibi. Gittin saat 6'da spor salonuna, koşuyorsun, bisiklete biniyorsun. Şakır şakır şakır arada laf sokmalar falan duyuluyor. Hey o kılıcı tavuk mu zannettin falan filan gibi laflar. Mesela yani. Sokulan lafa bakın Ozan Bey. Ya, ben duymazdan geliyorum. O neyse şeyleri. Sen spor salonunda mın mın mın bisiklet çevirirken bir tane şan şan şan şan falan, lanet olsun falan filan diye bir bağırmalar. Sırf lanet olsun lafını söyleyebileceği için canım. Yoksa sanki 3 tane kılıç sallasa göreceğim ben bile. Abi, Hollywood prodüksiyonu olduğu için bir de o kadar. Şöyle bir sıkıntı var. Yani bu spor salonlarına Türkiye'de, Ankara'da yaşayan yabancılar da gidiyor. Hı-hı. Onlar lanet olsun yerine onun İngilizcesini söyleyeceklerinden hani öyle bir sıkıntı oluyor. Çocukları falan yaptıramayız öyle bir ortamda. Ama Errol Flynn en kibar adamlardan biriydi. O ne diyorsa orada bir şey olur. Nasıl yani backhand diye bir laf varsa bu sporunda kendi tabirleri olur. Ve şimdi bisikletten adam, beyefendi orada ne yapılıyor? İşte orada Ege Kayacan'ın spor dünyasına armağan ettiği Errol Flynn tarzı düello yapılıyor. Bir bakabilir miyim diyen herkes ona üzenir. Yani, ondan sonra o duvar eminim. Değişik teçhizatlarla dolar. Herkes de onu yapmak ister. Çünkü oyun da var biraz işin içinde. Teçhizattan yana hiçbir sıkıntım yok benim. Yani onu kesinlikle Almanlar bir şekilde ayarlayacaktır. Kaliteli, sağlam teçhizatları. Almanlar. Bir Alman hayranı Ozan Kayadere. Mühendis kafasıyla böyle düşün tabii. Peki yani son olarak şimdi bu Ege'nin söylediği projeyi bir kenarda tutarsak. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Şunu yap diye Ozan. Benim yani Ege'de hiçbir ümidim yok aslında. Yani evet çok iyi tanıdığın için sen Ege'yi ümidin. Ama yani şöyle, ablamın şöyle bir önerisi oldu. Hani oyun konsollarından biri var. Ha evet. Onu alıp Ali'nle birlikte karşılıklı bir rekabete girerlerse ikisi için de çok faydalı olacağına inanıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? O bahsettiğiniz oyun konsollarındaki insanların tipi bana o kadar itici geliyor ki. Canım onların daha kalitelisi de çıkıyorsun. Şey yani fotoğraf çekip kafayı değiştiririz, bir şey yaparız orada. Yani. Lego gibi ya tiplerini. Tek derdimiz olsun. Tiplerini ısınamadım ben. Lego tipli adamlar hakikaten. Ya Ozan Bey, Ozan siz beni bir gün bir kılıç sallamaya götürseniz de. Olur. Hakikaten ama şeysiz, maskesiz. Ama yani şöyle bir sıkıntı var, çanta getirmek gerekiyor. Getiririm canım çanta. Ha, tamam o zaman tamam. Ozan Bey bizi de götürürsünüz değil mi? Tabii ki tabii ki o zaman hatta yani Fahir gelecek zaten çantayı o taşıyacaktır. E ben? Yok sizinkisi eşyaları da o getirir. Ha. Yani o da sonra doğru yani. Spor malzemesi onunla zaten. Sizde tamam. Kılıç var mı evde? Evde var bir tane. Bir tane mi? Gerçekten bir mi? Tane, benim evet bir tane var. Tamam, şatkan o zaman. Ve getirseniz ya onu biraz oynasak. Şatkanı çekti adam. Olur. Yani çok uzun süredir kullanmadım ama bulursam getireyim, bulayım getireyim. Bence nereye konur ki kılıç zaten? Tamam Ozan Bey biz Twitter üstünde anlaşıyoruz. Bir tamam, organizasyon anladım. Güzel tamam. Pozlarımızı paylaşıyoruz. Bence anladım. Kılıcı getirme Ozan. Getir. Ben şatkan dedim zaten. Başına getirmem merak etmeyin. Maskeleri, elbiseleri yok, getirmem. Yok maske elbise değil canım. Yok, ben yok, tamamen bugüne bir. Kadar hiç bozulmayan bir şey olan kılıç bozulacak. Yok yani... zaten bozuk. Uzun süredir bozuk zaten. O yüzden çok rahatım. İyi tamam o zaman. Ben söyleyeyim de. Bulduğum sporun şöyle güzel bir sohbeti olacak. Mesela arkadaşlar akşam spor salonunda buluşacaklar. Kılıcını bile laflarını hazırla. Çünkü orada arada habire laf sokuyorsun ya. Peki ne kadar hocam, bu sporda hani bir jüri olup da böyle laflara artistik puan verecek mi? Ha, en son işte spor salonunun kafesine... Artık federasyondan sonra federasyon kurulursa... Bence olması yapalım. Lazım ya. Kafeye gidince sen orada iyi laf sok. Orada ben de iyi laf soktum. Her ülkeden gibi. Bir de mesela Macaristan, Arjantin böyle dünyanın her tarafına hakemlerin gelmesi lazım. Uzun zaman. Uzun. Ozan Bey çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. O zaman kılıcınızı bileyin, laflarınızı hazırlayın diyorum ben size. Hazır mısın her zaman? Peki teşekkürler. 10.03 şu anda Fulya bize lafları hazırlamış olmasın. Aa, hem de ne laflar. Bakayım Fulya ağır konuşuyor. Çok ağır. Kapının ağır önünde konuşuyor. Çok ağır konuşuyor. Şanslı ismi belirleyelim hemen. Mahmut'la Toros zaten önceden şanslıydılar. Önceden şanslılar. Şanslı doğanlar. Evet o zaman ilk arayan bodybuilici dinleyicimize verelim mi? Bodybuilici her zaman kazanır sevgili dinleyiciler. Sana dart tavsiyesinde bulunan Mehmet Bey'e verelim. Bugün neşve paketimize. Yarın sabah buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Gagalıyor. 5 gün 9'dan 5'e yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Her çalışma gününde tatili iple çekiyorsunuz. Şimdi beklenen anı gerçeğe dönüştürme zamanı. Hafta sonu her cuma 19'da Radyo OTTÜ'de başlıyor. Radyo OTTÜ'de hafta sonu. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.